Yeah, hard head, gieru. Książę 400 rym, książę ręce. Hard head, to jest kawałek na łak ziomu. Rymów na lot, komicznych jak alo, alo. Wszystkim ziomalom, tym co są nie halo. Powiem między waszymi farmazonami, robię slalom. Za takie rymy dziękuję, nie chcę tego chłamu. Jak spamu z netu, nie chcę tony bzdetów. Kolejnych moralitetów od fałszywych poetów. Mój styl bezcześci, takie treści rozwalając je na części. Tu masz prawo rymów, a nie pięści. Chcesz to się zemści, ale wiedz, że moja krzepa. Każdego cepa, bez tak krzyki urlepa. Łaków traktuję poważnie, najczęściej strefa. Ja kupuję alfabet, a oni okupują trzepa. Więc ich nagrywki są rozjebane jak dziwki. Jedyne ich rozrywki to rozgrywki piwki. Bo kanapisie zachowują się jak teletubisie. Takie ziomy zamiast mózgów mają tony słomy. Gdy nawijają, to tak jakby krakały wrony. Ciężko przeżyć, wybierz drogę, bo jest niedobrze. Pierdolę, to mój styl, takim ziomalom robić pogrze. Mam w szachu, brachu, bez strachu, bo na chuj szanse rachuj. Nie trzymaj głowy w piachu w tym fachu. Glory mu prostego CD. Liczba 400, która daje numer 1. Ponad normę masz formę bez przesłań. Rymy, które w pierdlu zastępują elektryczne krzesła. Na melanżu płyniesz, ja na bicie. Mam słowne patenty, ty masz patenty na życie. Jako przedstawiciel sekty bez perspektyw. Niestety autorytety mające apetyt na miano poety. Przejawem cnoty brak floty. Dla jednych prawdziwy, dla innych bezrobotny. Samotny heros, patologia z wyboru. Reprezentant hardkoru na internetowym forum. Co? To oczywiste, że system zniewala. Znalazłeś prawdę? Teraz znajdź kogoś, kto jej jeszcze nie znalazł. Bo większość daleka od eureka, od narzekań. Skoro jesteś dupa, nie prorok, ale niszcie dalej system, chłopcy. By na drugi dzień lizać mu dupę za klopsy. Rozpiń wnioski, kto z kim co pierdolą. Ej kolo, jesteście podziemni jak samolot. Chociaż gadasz, że w zasadach nadzieja. W wyjątkowych okolicznościach zasadom mówisz heja. Bredzisz do Majka, profanując lupa. Wiersze białe jak twoja dupa. Chcesz znać krzywe typa piszącego te disy? To poczekaj na końcowe napisy. I don't give a fuck about your faults or mishaps. Yeah. I don't give a fuck about your faults or mishaps. Część cyklu, sprawdź czy pasujesz do profilu. Od łopatki do baseballa, od przedszkola do drehola. Sprawdź MC z elokwencją gorszą od Polan. Poza tym te same schematy, te same dylematy, te same tematy i do tego rymy na raty. Teraz biorą baty, oto kolejna moja próbka. Moja technika przeskakuje łaków jak kubka. Bo i hip-hop jak zwykle daje w topę. Niektórzy tak się starają, że są już hip-hopem. Idą z tym tropem, prędzej spotkasz wielką stopę niż wielkiego, jedynego w swoim rodzaju MC. A ci MC, co wożą się jak typy w BMC. Gdy usłyszą moje rymy, to umrą na rumieńce. Nawet na swoim pogrzebie łaki będą w męce. Prześlę im z moimi bitewnymi rymami więcej. Moje szaleńcze patenty niszczą takich ziomów. Ich rymy zaliczam do kategorii ataklonów. Ich IQ jest na poziomie Homera Simpsonów. Dlatego ich rap gra już dawno sięgnęła na ha. Ja wymiatam, łam kosmiczne DNA. I don't give a fuck about your faults or mishaps. Yeah, yeah, yeah.